اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. د دې نه درېمه حصہ د سورۃ شروع کی آدابی یوصل یوکم درشمات پوری ا دې حصہ کې مسله جہاد ذکر کړي ذکر وحدانیت د الله تعالی ثابت شو رسالت د رسول ثابت شو من کران بدایانه انکار کړي ذکر انکار کړي د داینه د الله وحدانیت او د رسول د رسالت نه انکار کړي نو دای سر جہاد وکړي او جہاد کې چې ده پای کې قوانین پکار دي زیر په چار ډل مسلمانانو چې آی مینس کې اتفاق وي نو دغه پنځه قوانین ذکر کړي د جماعت د جوړېدو اول قانون یو اصول دوه آیات کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون چې څومره خلک دې دای عقیده وي او الله په توحید باندې متفق وي دندای چې کړه دای دا عقیده کړه یو شول دای غایل القانون دا چې وکړه چې ابم یو وي ا قانون څه شر اعتصام بل کتاب او سنت ی الله په کتاب مونږ له ورغه د نبی په سنت او یو سل درمات کې واعتصموا بحبل الله جميعا مکه آیت کې بیان د عقیده ورپسې آیت کې بیان د قانون بیا چې کړه عقیده د یو شورا دای قانون یو شنو په کار دا چې دا ارکان د فعال وي کار کون کړي کار باعث کوي او دعوت ور کوي د عقیده او د قانون د الله د یووالي د عقیده به خوري د الله قانون به عام کوي یو سلسله رمات کې ولتکم منکم امه یدعون الی الخير او باید یو صلات او صفات د اهلی کتاب ذکر کوي یو سلسله سم آیات پورې ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا سلورم قانون آو یو سل پینزل لسم آیات کی ذکر کی چی ارکان چی دی آو منفقین میں خرچ کرن کی بھائی پائے کی وہ آم مادہ دا خرچ با بکی بکی وی آئی وہ خرچ کریں پینزم قانون دارے یو سل تلسم آیات کی چې خپل خبره او خپل دشمن باندې پټه ساتي اخفاء الامر على العدو خپل معاملې او خپل کار به دشمن باندې آپ پټ ساتي آینه ور هزار تا سننی شي او د آیت پر الله سوجوه ذکر کې یوصل شلمات پوری یوصل اتلسم نشلمات پوری بیا پای باندې دا قوانینو باندې به دو واقعات تفریق کړي واقعات د بدر په تفریق کې په عمل بل قوانین باندې چې وګوره بدر کې به دا قوانینو باندې عمل شو نو الله تعالی تاسو ته په توګه له بدر کړه یو سل اتی اجتماعات کې ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله او احد به تفریقی په دی باندې دی چې احد کې دا قوانین باندې عمل نه شو نو فتح په حزیمت او شکست بدل شو شکست ته ملاو شو یو سل یو اجتماع آیات کې وایز غدوت من اهلک تبوع المؤمنین مقاعد للقتال او اخر کې بیان د توحید د الله کوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یو سل یو کم درشمات کې يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اذ ايمان ولو ويغير او قيد الله تعالى لا يغير دا دلا نه يرو کی ما څنګه ير شي الله شان سره ناسب دا ايره دا چې استعمال دا ټول اندامونو په توعد الله کې دا خلاف نه کول لا نه شکر نه کول لکه تفسیر سراج المنیر کی نقل کی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه اي حق تقاضي ما دار بي اي طا فلا يوصى چې حکمونه مله لشي د الله تر دا چې چرته دا خلاف نه کولې کی ويشکر فلا يكفر دا شکر ادا کله شي دا نه شکر نه کولې کی ويذكر فلا ينسى دا لایق یې رضا الله او دې ته حق حیاهم لګي دا کامل حیام د الله نه دا انسان استعمال د ټول اندامونو چې اب تعد الله تعالی کی گئی حدیث کرا دی یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل استحیو من الله حق الحیا اے صحابه حیا او کی د الله تعالی لایق حیا ځان کې حیا پیدا کړي اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي انا لنستحی من الله والحمد لله چې موږ خو د الله تعالی نه حیا کوو موږ په دې باندې شکر د الله تعالی ادا کوو موږ حیا شته نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الله سزار یک دغه نه مراد بلکې حق حیا د الله دارا فليحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى دا حفاظت کوي د سر او د اي اندامونو چې په کوم مال سر مشتمل لې استعمال د اي اندامونو چې په سر مشتمل لې او تعد الله کول دا حق حیا ده سر لک سترګي غوګونه دي جبدا سوچ دې فکر لې ټول نظر دې دا ټول د الله په توعد بل نګي کې صرف کول دا لایق حیا ده والبدنا وما حوا او خېټه او اندامونه چې په ګمال نه خېټه مستمل لا لکه خېټه حرامونو ساتل دا عورت چې دا حرامو کې دا استعمال نه کول دا لایق حیا ده بیا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ولی اسکل الموت والبلا مرد یادې او د مرګ نه رسو زړیدل ذره ذره کېدل دا یاد کی دا لایق حیا ده ولا تموتن الا وانتم مسلمون او مرګ درا نشي په تاسو باندې مر په داسې حالت کې چې وای تاسو مسلمانان مړ نشي مال مرګ در باندې را نشي دغه اسلام کی چوٹی نشته کی به همیشه توعد د الله تعالی کې همیشه ولګیای تر دې پورې چې بنلوان د عمر غازی نو دام په حالت د اسلام کې راشي زګه کې دې شي چې تر کفر به دې کار کې اخته او دو قربان مرګ راي تباہی خبره ده بیا نو یرا بکی د الله نه لایق یرا چې سم د الله شان سره مناسب ده او پای کې توا ته بن لګی کې الله او دا انسان الکه چې کړه د مرګ یادونکې جوړ شي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل اکثر ذکر حازم اللذات ډیر ډیر کوي یاداشت دغه شي چې ختمونکې د ټولو لذتونو خوندونه دی هشه ډیر یادوي چې ټول خوندونه لذتونه خندموي اکثر ذکر حازم اللذات بیا نبی صلی الله علیه وسلم په خپله باندې راي تفسیر کوي الموت مرګ یاد کړي نو مرګ د انسان لا ټول لذتونو خوندونه ختموي انسان ارسم را نشو تماشو کیو چه مرگ برای ارس ختم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم دنا دویم قانون ذکر کوي چې اتفاق دا کې دین ورستو دا قانون ورټولې یو وي زکه قانون یو نشینو سبب د اختلاف جوړي چا یو قانون یو د چابل قانون هر سړی دا کوشش کوي ما خپل قانون جاری کړي اختلافات به جوړي او اختلافات جوړي دا سبب د شکست دی شکست بخري وي واعتصموا بحبل الله جميعا من قول له غي پر سيد الله دراول نټول الله رسي چې پای من قول له غي الله رسي سره ترمذي کې حديث راځي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي القران حبل الله المتين قران چې دا رسي د الله تعالی مضبوطه صلى الله رسي عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فنقل بان راضی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے القرآن سے هو حبل اللہ المتین والنور المبین قرآن سے دا مضبوط رسید اللہ تعالی دا افکار رنا دا وهو شفاء النافع دا شفاء ورکا ان کے نفع بخش فائدہ ورکی عصمت لمن تمسک بی ونجات لمن تبعو چې څوک په دیوال نه دلیل نشي تمسک وکړي اا لپاره بچاو دي خلاصې دي نو منګولې بلګه د الله کتاب باندې ولا تفرقوا تاسو تفرق نه کوي تاسو نس کې ګیم لکه څنګه چې تاسو نشي یو تفسیر سمرقندي کوي لا تفرقوا كتفرق اليهود تاسو یو بل سره ډلبازي مشرک وای تفرق مشرک وای لکه په شان نه تفرق د يهود باندې نو سوا کوي دا په صدر قرن حدیث کرا دي لا تدابروا ولا تبازوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا لا تدابروا یو بل ته شا کوي ما یو بل سره بغض او کینه وکوي یو بل سره حسد وکوي او شی بندګان الله تعالی رونو رونا ذکر آی کی اتفاق وی ټول رونه یو شانی الله راي دشمن ذلیل کوي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم او یاد کی نعمت الله تعالی بتا زبان لے کله چې وای تاسو دشمنان نو پس الفت او محبت پیدا کړ په من زړه تاسو کې آیت دلیل به دی باندې چې الفت محبت پیدا کیږي در الله په کتاب سره زګا کافران چې مشرکان چې رستو به ایمان راوړل صحابت جوړ شي دای خپل منځ یو بل سره دشمنی وي معمولی معمولی سیزنو بید یو بالقتل جایز گرنلو پائی گی با قبائل ختم شو ها جنگو لبان ختمی دل آخلق دی چکلا اللہ تلائی پا قرآن بندی جوڑ کری دی قرآن ماننی اللہ تلائی تا ہدایت دل نصیب کری دی آو صحابو بیا یو بالسر محبت پیدا شوی آو محبت بیا حادیث گرا دی دمرا محبت چی یو دبزی سر آو کورن بندی کر دی یو کورته ویوړل شي آی من کرنن شته دې زما گاوند دی ورکا آره وی شي آی دې پلان کړي ورکا آی بل له سب الله و کورن بل نه آی یو سرګرځي ددای محبت بیا ته جنگ بالات کې آی زخمیان شوی دی او زخمونه دې حالت در رسیدل چې بسول داعش شیطان شوی مړ شوی دی ته تند حالت کې یو کس والله زما ارور دی آی ما جی خیل اکنو آتن دی آرت کی نو ما او بو آروڑی که کلمی او بال آرو آروڑی نو آجی خلیت نزدیک لینو یو آزی و آورید پریاد چانی و آورید ویدان دی بل لوار کا بل صحابی دی چاخوا لیورولی نو شهید شو چې رول لیراولی نو پا آن شهید شو دا حالت کې منده یو بل خیال ساتی مرگ حالت کې یو بل ته پیش کشو نو که ایدلی ورکا دا ټولر صلی اللہ ترا پیداکل پا سبب دا قرآن منده او دنیا سره محبت نرازی دا نبی صحابه اللہ ترا جوڑ کلی پا قرآن سره دنیا دا سمرہ سازو باز معلومہ دی دا ٹولر زخارس کی نفائی بننی محبت نویدا کی گی لکا سورہ انفال سلور شپیتماعات پائی کہ اللہ ترا خبال نبی تو اکتا دا آر سخارس کی نو محبت بے پیدان لکے دریش پیتماعات دے وَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا عَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ او محبت پیدا که اللہ تعالی پمیند زنو دائے که در چرتا تا خرج کروی حر حاشه چی بزمان که طول محبت دادی نوی پیدا کری پمیند زنو دائے که اللہ نبی توی دیزمان که بسر باننی جس دی دا طول دی خرج کروی نمال لفت بین قلوبیم دا محبت سن رائے ولیکن اللہ اللہ ببینم لیکن محبت الفت پیدا که اللہ تعالی پمیند دائے که دا محبت الله پیدا کی په سبب د خپل کتاب باندې آیت دلیل په دیوان چې کتاب د الله تعالی دا سبب د الفت محبت دی دا کوم جاهلان چې وایي چې کتاب د الله تعالی سره نفرت پیدا کی بدامنی پیدا کی یو بل سره دشمنی جوړیږي نو دا خلک د دې آیت د الله منکر دي واصبحتم من نعمتي اخوانا فشيت بنعمت الله تعالى ونرنا محبت پیدا کی د الله کتاب سره دا خلو سره اورانوی دا محبت تعویز الولیکا تعویزونو معوزون سره محبتونه نه پیدا کی حقیقی محبت در الله په کتاب باندې خله سرکه شیا تعویزونو سره نه سمېږي وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا أَوْ تَأْسُ فَغَارَ ذَكَنِ دُور بَلِ پس بچی کلی تاسو داینا دا ور د کلن بغاړو ایمان کو بر حالت کې مرګ د تنیس دی او کمړ و نو ورته دی الله توفیق دی ایمان لر داینه بچتي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون دارنگ بیان الله تاسو ته آیاتونه خپل د دې لپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ آیات دلیل په دې باندې چې اصل معیار د میلاویدلو د هدایت هغه کتاب د الله دی يبين الله لكم آیاته چې څوک دا وایي چې قرآن کریم کې هدایت نشته یا قرآن د هدایت لار نه کوي نو دا غټ کافر دی الکافر ځکه الله وایي دې لپاره تاسو ته آیاتونه بیانولی شي لعلکم تهتدون نور ځای په ځای داسې آیاتونه راځي ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم قرآن خلکو د لار د هدایت هی د کږې لارې چاته نه کوي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دا تفصيل دو واتسمو دي مكي الواتسمو بحبل الله دا ولتكن دا عيد پار تفصيل دي على رسطور پسي عاد يوصل پينزم ولا تكونو كالذين دا تفصيل دو لا تفرقو دي تفرق مکو ایمان مکی بشال نائے کسانو چاہی تسن شیو لکے یہود بیا مکی آیت سر رب داز شو جواد اسیمو بحبل اللہ کی تکمیل دا خپل نفس دیکر شو خپل نفس کامل کا اللہ پا کتاب با ایمان گولیو لگو دی ول تکم ملکم کی تکمیل الغیر ذکر کئی چکلا دی پخپلا باندی د الله په کتاب منګولې اولګولې نو غیر دم دی ترغیب ورکا دعوت دی ورکا دې طرف ته دعوت ورکا چې تم د الله په کتاب باندې منګولې اولګو دل پاره تم کامل شه ناول تکمیل النفس او تکمیل الغیر دی ولتکم ملکم امتو یدعون الی الخیر پکار د چوی دی پتا کی وډلا چا دعوت ورکې د خیر طرف تا خیر سوشه دعوت ورکې نو دای دعوت بسې جماعتي دعوت به کنا ځان طرف د دعوت یو کنا ای خیر طرف ته من کوم ګرامین چې یا دامین بیانیاله او صحیح قول لا چې دامین دامین دا تبعیض من دی تبعیض دپاره دی کار د دعوت چې دا فرض کفایه دی او بیا دعوت چې نو نا مصطلح دعوت نه بلکې دعوت الی الخير دعوت افرض دی خو افرض کفایه دی بیا دعوت الی الخير چې مشتمل دی په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې دا دعوت به او دا دعوت چې یادې نو دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کومه طریقه الله کوذلې ده سورہ نساء کې ار الله کتاب دعوت دے یا ایو الرسول بل او ما انزل الیک من ربک اے نبی تبلیغ او کدا چې کوم سره لګلی دی تا الله تعالی بیا تبلیغ چرن دا فرد علم دا اول بدا علم یادې دای از دکل وکې د الله کتاب او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم اب یادین و دائی طرف تو بیداو ترکی اول علم دے تدیو ان امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم کی باب دی باب العلم قبل القول والعمل زکر دعوت چرے دائی طریقہ یادی کی ندا پس دا علم نا اول سڑے علم دائی ازدہ کی ندا آئین روز تو بیداو ترکی ولے کی افتی فرید آد جمعیت علماء اسلام یو لوی عالم تیر شوئے دا کوڑی لوی مبتی دای فتاوہ دا فتاوہ حقانیہ فتاوہ فریدیہ دای فتاوی فاول جل کلی کی ویسوک جی دیپ مصطلح دعوت دا فرض وی ندا جاہل دے یا متجاہل دے دعوت چیدے کم فرض دے نو دعوت الگتاب و سننا د الله کتاب دی یا سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی اپ فتاو فریده کلی کیا ول جل کې و دې مصطلح دعوت د فرض ویل یی جاهل یا متجاهل کا رویه ہے تا جاهل دی یا متجاهل دی نا بخیر طرف ته دعوت ورکی اوس خیر سره شهده تفسیر مذهبی کوئی قرار رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر لا نبی علیہ السلام دا طول استو بی ویل الخير من اتباع القران والسنه چاو دعوت تر کی خلق ته خلق تابعداریو کی د الله کتاب او سنت او نبی صلی الله علیه وسلم او دې طرف ته دعوت تر کی د الله کتاب د تابعدار او د نبی د سنت او تابعدار طرف ته او حرام خور سره دا دعوت کولې نشي د الله کتاب او د نبی سنت ته او سره دعوت ورکې چې خپل عمل برابر وي چې لږه ویني او حرام ته نه ټینګي دا دعوت کوي به خیر دویم قول دای چې دین مراده قائد دی اعمال صالح دی دعوت ورکې عقاید او اعمال صالح او اخلاق او تا وما فيه صلاح الدين مزري وي صحيح عقائد ته دعوت ورکي اعمال صالحه ته دعوت ورکي صحيح اخلاق ته دعوت ورکي دا خير دي ټول ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر دي طریقه ته دعوت ده خير ته دعوت ورکي نو څنګه ورکي امر بکی بخو کارون سرو ما کول بکی دوبرو کارون معروف سے تو لکی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطائبین کی وئی ما وافق الکتاب و سننا امر بکی آسیزون تو آئی خبر تو چکم موافق دلہ کتاب و سنت و دنبی صلی اللہ علیہ وسلم منکر سے شرے والمنکر ما خالفہما چې کوم څه د الله کتاب او د نبی د سنت مخالف وي نو آیته آینه ومنه کول کوي تفسیر زاد المسیر کې وای معروف څه شی وای امرون بالمعروف ما یامرون بالتوحید خلق دا دا حکم کې چې خلق تاسو الله یو وګڼي عبادت لایق الله تعالی وګڼي منکر څه شی دی وای والمنکر الشرک منا کول وکړي شرک نه امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ای ان الامر بالمعروف لا شعب کثیرہ دامر بالمعروف ظفار ډیر شعبې دي راسها التوحید اصل پای کیا بیان ول دو وحدانیت او دو والد الله او وحدانیت الله تعالی چې د نفس په اثبات سره نه بلکې پای کې ونه فهم غیر الله کې قران کې د الله توحید چې ثابتې نای کې دوه طریقې یو ځای چال نبی کې د غیر الله لا اله کلمه کې دا طریقه ده لا اله نشته بل حق دار دې بل لګي نشته بل کارساز نشته بل مشکلات حل کول کې مرزونه تکلیفونه لري کول کې بیا الا هو اثبات رسل دی اول پای کې نبی دا دا کوم توحید چې بیان ولې چې الله خالق د اسمانونو پیدا کړی ونی پیدا کړی ګټي پیدا کړی دی خود مشرکانو ته شک نو دا مکه مشرکانو مل سوره مومنون انعام فرقان دی ټولو کې راځي ولئن سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله کتر دیونه ته پوسو کې چې د اسمانونو د ازمکه داونه بوټي دا کانی دا غرونه دا ټول چا پیدا کړی نو دا دی به قسم وکي خامخا د الله پیدا کړی توای منل او جای نه منل نو سین نه منل اختیار مند الله تعالی سره چایو الله زنه خلق له اختیارات ورکړي دا ور سره نبی بمکه اثبات بمکه نبی بکه د غیر الله نو اثبات بکه د الله لپاره امام نتیمه او معروف د لپاره شوی کثیره دی راسو توحید او منکر د فارو مې ډیر شاخونه دي هورا سو شرک اول مستاق دای شرک دی بیا نور به دې نه ای پسې دي بیا نهی عن المنکر دا ضروری ده امر بالمعروف سره یو کار نه کیږي لکه ځنه جاهلان وې خلق چې په موز باندې راوا کو دنو لای به دې نه په خپل بچي الله یواز دانه دی چې تاسو امر بالمعروف کوي بلکې آیت سره سره وي نهی عن المنکر وکوي لکه یو سړی غش کوي د دې لپاره چې پلانکه موز نه کوي نو دا ښه خبره ده صحیح ده چې په هغه پسې غش اوسې د الله دین طرف ته دعوت ورکړل شي چې دین کار په کار دی موز په کار دی عبادت او چې بل طرف ته یو سودخور دی شرابي دی زناکار دی بدکار دی ډم دی پای بس انداوی چې سړی ات دې کې مبتلا ہے دی بی دینی کې شراب خورای کې زنا کې بدکاری کې سود خورای کې دیار څه کې مبتلا ہے دا ټول کارونه دین سره منافی دي دا مکه سکا نه نه منکر به مای کې د دې وجه الله تعالی قران کې چې کوم ځای د امر بالمعروف ذکر کوي نو اثر نه نه منکر ذکر کوي اول بګی دا ځای دی دم یوصل لسم آیات دی صورت کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله دی آیت کی معروف سره سره ذکر عمل کر دے چی معروف تب امر کے ہم عمل کر دے ہم عمل کول کے بیوصل چو لسم آیات دی صورت یؤمنون بالله والیوم الآخر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر سلورم یوصل اعراب یوصل وو پندستم آیات کے الت اللہ تعالی چه دا معروف سرسر چه دا آیت تذکرہ دا منکر ہم کئی اخو کارون طرف دا دعوت ترکے نو پائے کے ودا بدو نمنا کول کے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر بالمعروف کې او نه عن المنکر کې. دا شان سورې توبه یو او آیات کې 71 نمبر آیت د سورې توبه، الله تعالی تعالی د معروف سره سره ذکر د منکر کوي، چې منکر نه ونه کول کې. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مؤمنان عادي جاء امر بالمعروف ونهي عن المنكر کوي. دا شان سوره حج یو سلو اجتماعات کې 41 نمبر آیت د سوره حج ولسمه سپاره ده، التم د معروف سره سره ذکر د منکر کوي، چې دې یوازې امر بالمعروف نه کوي بلکې آیت سره سره نهی عن المنکر کوي. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بل قالوا لما نقول کوي. دا شان سوره لقمان ولسم آیات کې 17 نمبر آیت د سوره لقمان، چې امر بالمعروف سره سره د نهی عن المنکر هم کوي. سوره لقمان ولا سمعت ده يوشتم سباره لقمان حكيم خپل بچی د نصیحت کوي، یا بنیا اقیم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنکر. اے بچیا پابند کو مانځو او امر کو په معروف سره او منع کو په منکر نه، منکر نه منع کول کو. ډیرو سورتونو کې نو کار د مؤمن بدای چې امر بالمعروف نه منکر ودواړه کوي، ها دای خلاف کې بیا منافق دی. کار د منافق چې امر کول دی په منکر باندې او منع کول دی د معروف نه، خیر کار نه منع کول کې بد ته حکم کې دا منافق دی. لکه سوره توبه و 50 وش به تمات کې کار د منافق چې دا په خلاف د مؤمن باندې دی. مؤمن امر بالمعروف کوي نه عن المنکر کوي، منافق جره امر بالمنکر کوي او نهي عن المعروف کوي. وش په اعتماد لسمه سپاره سوره توبه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم، اي امر کوي په منکر باندې او منع کول کوي د ښو کارونه، او باندې لاسونه خپل د خیر د کارونه، او يقبضون ايديهم مالا فعل الخيرات. او چې امر بالمعروف کې او نهي المنکر نه کوي نو د الله عذاب راځي. بیا د الله عذاب راځي. حدیث کې راځي حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي، ترمذی کې حدیث ده، آی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، والذی نفسی بیده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیشکن اللہ ایباث علیکم عذابا من فوقه ثم لتدعونه فلا یستجاب لکم. وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل، زما دی پا آزاد بلنی قسم وی چې چا په قبضه کې زما راستا خامخا حکم بکوی د ښو کارونو، منع کول بکوی د بدو کارونو، او که داسې نه کوی نو لیشکن اللہ ایباث علیکم عذابا من فوقه نزدیر چرا ولیگی اللہ تعالی پتا زبانی عذاب دو خپل برا طرف نا برا نبانی عذاب مسلط چی بیا بتاسو دعا کانی غواری خو فلای استجاب لکن تاس دعا کانی و قبلیگی نا. دارنگی دویم حدیث ترمیزی کی داو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پنقل لازی، آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، ان اللہ سا ازارا و منکرن فلم یغیروه، خلق کله یو منکر ناجائز کاروی نیو ختم نکی منه نکی، نیوشک ایوم اوم اللہ بیعذاوی نزدیر چل اللہ ترا دا عذاب عام کی دا ٹولو تا پای ٹول برزاو رازی. نماروب سرسر نهن المنکر اولائک اوم المفلحون او دا کسان هم دی کامیاب. د دیو نه امر بالمعروف باندې څوک دشمن کیږي نه دشمن چې جوړیږي نو دا بنه هن منکر باندې یو سړی ته تموس کوان په دې ستاسو دشمنی نه کوي یو سړی ته ذکر کوان دې باندې دشمنی نه کوي واچ کله د بد کال نه منه کله کا زنا کیاخته تور ته والا که ته مسلمان یې زنا مکوا دشمن مې جوړیږي ته یو سړی سودخور دی او سود نه منه کوا نو بیا واسطه دشمن جوړیږي د بد کار نه په منه کولو سره سړی دشمن جوړی د دې ورنه تفسیر کبیر کې دی امام رازی لیکي آی کله یو سړی ویني چې ټول خلک دا سره گاونډیان او ټول خلک دا سره محبت ساتي نو فعلم الله مداهن په دې باندې پوه شي دا سړی مداهن دی د الله دین بیان کړي نه نه منکر د کړي کتاب الاعتصام کې امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکي دا کتاب دی یو جلد کې په باب د بدعات او فرات کې کتاب دی کتاب الاعتصام اي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدع للمرء خليلا امر بالمعروف کول او نهي عن المنکر کول چې خلق کا د بد عمره کې لم يدع للمرء خليلا دا نبردي یو انسان لر دوست چې تار سره د بد عمره کې او ایدا سو مصیبت ده ستا خلاف بکې دا دوست د سړی نه بری په دې نه کنز العمال کې روایت راځي لسم جل یوصل یوصل شپږ اتیایمه صفحه 186 پاک راضی چکلت ایو سڑوینی یو خالتو سلطان بی مخالتا چیاد غٹانو خلقو سرا دائی چاپلوسی کئی دائی سرا گڑ وڑکینی وی فعلمو انہو لسو دیل پا دی باننے پویش جدار دین غل دے زکا غٹان چی اکثر بیدی نی آئی شرابونا اس کی آئی سو دینا کئی گانے کئی ناجائز کارونا کئی اتو یو عالم وینی چی آئی سرا کینی پاسی آئی سرا مرګرتیا کې یا کوک دې په دې پیاشه جدام د دین غل له ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات دا بیان د ولا تفرقوا دې او مګېږي په شان دای کسانو باندې چای تس نشیو تفرقوا واختلفوا اختلاف کریں اور رسدائیں اشرال وعیتا علم البینات کار دلائل دا تفرقوا والا سوگ دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آیو قل لا اکر کلے ہم الیہود حیث تفرقوا 71 فرقہ و ایدہ یہودیان دی دائی پشان المکی دی زکائی یو ویاڈلی جوڑی شوی دیم قلدائی وی همون نسوارا سوارو اسنین و سبعین فرقہ ازکائی کی دوا ویار ڈالی جوڑی شوی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ هم جمیع اہل البدائی دا جسم رب بدتیان کٹاسان دی دا طول تشامل لے حیثو اخترو بدعات انشتا ازکائی اختراعات زن لکلی دا مختلف بدعاتو دا طول مراد دی تلبیس ابلیس کی تعین دائی ڈلو کلے چی دی امت کے پیدا کی سنبی علیہ السلام فرمائے لیو یو دیان دا یو ویار ڈلو تش شیو نصارا دا دوا ویار ڈلی جوڑی شیوی و ستب طریق امت یا علا سلاسی و سبعین فرقا زما امت کی ویدری او ویار ڈلی جوڑی بیائیو الکل ام فی النار اللہ فرقتن واحدا دا ٹول بجالنم تا جمع سر یو ڈالا آئی وڈالا کما دا تپوس شو نبی علیہ السلام فرمائے المان علیہ و اصحابی جب کم مانے زو او زما صحابہ دی نو دا دا با فرقہ ناجیہ دا تلبیس ابلیس کی بیا دا ڈری ذکر کلی مختلف ڈری چاپ شیعگانو کی دی روافظو کی کرامیو کی دی مرجاو کی دی خوارجو کی دی مختلف مختلف ڈری دی واختلفو من بعد ما جاہم البیناتو ای اختلاف کرے رسول دائنا چرالی و ایتا کارا دلائل اختلاف ولی کرے تفسیر مدارک کی ہوئی بے اختلاف تاویلات الفاسدہ اختراع تاویلات الفاسدہ اولائے کرو ما عذاب عظیم او دا کسان دیو پر عذاب لیے یوم تبیض وجو وتسود وجو پای ورځ باندې چې سپین وې زنی مخونه او تک تور به زنی مخونه زنی مخونه چې یا بس سپین یا زنی به تور وي د چا مخونه بس سپین وي قرطبی ابن کثیر ذکر کوي وجوه آل سنت لعلهم عملوا بالملة البيضاء وجود آل سنت والجماعت دائم مخونه بس سپین وي ذکر یا ای عمل کرے دے پا تک سپین دل باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ترددکم علی الملۃ البیضاء مخونه د چا به تک دور وی وجو اهل البدع د بدعتانو مخونه چې یا به تک دور وی اور طبیب ابن کثیر وی دا شی روایت د عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضی الله عنهما راضی کی تبیض وجوه المرء وجوه اهل السنه وتسود وجوه المرء تسود وجوه اهل البدع بدعتانو مخونه به تور وی او دا اهل سنت والجماعت معیار چې دا دي چې کوم صحابه کوي دا نه ځان اختراع دا اهل سنت والجماعت دای فرقو ته اهل سنت والجماعت ویل دا توهین دا اهل سنت والجماعت دی دا ځان ته اهل سنت وایي امام نے کثیر رحمت الله علیه د سوره احقاف په تفسیر کې سلورم جلد یو سل درې پنځوستمه صفحه باندې دا اهل سنت والجماعت تعریف کوي ایدا سوق دی و اما اهل السنه والجماعه ويقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدع اهل السنه والجماعه بسوي في كل قول وفعل هر اقال و هر فعل چانه ثابت نه او بدعت وي ولذكر كار ده خير كار ويل الله لو كان خيرا لسبقونا اليه ذکر کار چرته خیر و نصابه و باعث سبقت کرے وے لعلهم لم یترکو خصلتا من خصال الدین الا وقد بادروا الیه ذکر آئی یو کار د خیر نه پری امردا چې آئی دای سبقیت کرے د خیر کار صحابه و پری کنه اوس یو سره کئ دا بدعت حسنه حسنه ده بدعت شرعی کې سره حسنه نش دی اټول صحیح ده نبی صلی الله علیه وسلم کلو راول او کلو دا سور د موجبې کلیه ده مناطق وی کلو بدعت زلالة و کلو زلالة فی النار هر یو بدعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دا گمراہی دا و حر گمراہی و پور کی او اہل سنت والجماعت دا بیانی ہی سید و بندیت جگم دے بیانی ہی دا اہل سنت والجماعت دے لکہ یو کتاب لکھ رہے شوئے دا علم دیو بند فنم باندے عربی کے آت تعریف د دیوبندیت کوي نو دا څوک دي وای دیوبندې چاته ویل کی دانه چې ماخام غړو د خپل غزولې دا دیوبندې آی دیوبندې آ څوک دی مې تمسکو به ظاهر الكتاب و سنت صحیحہ وای آ څوک چې تمسک کوي دلیل نیسی په ظاهر د کتاب او د سنت باندې وای اجتنبو البدع والخرافات از ځان ساتي د بدعت او خرافاتونه بدعت چې کوي دا به دیوبندې هم نه بیا دای مثال نو ذکر کوي چې دیوبندیان پاکستان کې څوک دي خپل مشایخ او تذکرہ کوي دا د علم دیوبند کتاب کې وای ان مشایخ حنفی پاکستان زموږ مشران مشایخ په پاکستان کې منهم شیخ طاهر پنځپیر شیخ نومې لیکلو ادارې بیا یو کتاب دی اردو کې علماء دیوبند کې واقعات او کرامات دو جلد کې دی پای کې تذکرہ کوي د خپل مشایخ او پینډې شیخ شیخ غلام الله خان نو مخلوې ادارې ابي وي صاحب جواهر القران چا یو تفسیر هم لیکل چا ته جواهر القران وي صحیح دیوبندیان هم دا دي کله دین تفرقوا بشان لایک سانو چا تس نه شو اختلاف کړو رسو دان چرالی و ایتا کار دلائل دا کسان دا دیو پر عذاب لیه پای و رسی سپیل بایی زنی مخونه و تک تور بایی زنی مخونه چې کوم جنتیان دی مخونه به تک سپین وي. او دا مختلفو صورتونو کې راځي. سوره عبسه کې راځي اته دیرشم آیات کې دیرشم سفاره ده چې ځینې مخونه به تک سپین وي هغې ته به الله تعالی جنت ورکوي. او کوم مخونه چې یا تور دي نو هغې دپاره عذابونه دي. دیرشم سفاره ده اته در شما یاد ده دای وجوه یوم اذن مصفرت ضائقت مستبشرا. دیر مخنوا پتا یو رز باندې رڼا کون کی وای خنداب کوي او خوشاله بوي ضائقت مستبشرا. وجوه یوم اذن علیها غبرا. او ډیر مخونه په دای ورځ به پای باندې دوړي وي تر حق وحا قطره پټ کړي به وي اله توروالي مخونه به تورم یو سپین ومي. دا شان سوره قیامت کې راځي دوه اجتماعات کې چې مخونه به تک تور به وي جهنميانو ده او چې کوم سپین دي نو هغه مخونه د جنتیانو وي. سوره زمر کې راځي شپږم آیات کې او سوره یونس کې راځي شپږم اجتماعات کې فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَسَرْجَا كَسَانَ دِي چې تک تور به مخونه دای تای مخونه تور وي. دلته يقال فل دا مقدر دی يقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم کفر کړو تاسو رستو ایمان تاسو نه پس اوس کوي عذاب سودای تاسو کفر کړو خپل کفر بس اوس راځه اوس کوي. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. او هر چا کسان دي چې تک سپین به مخونه دای وی بای پر رحمت د الله تعالی کې الله پر رحمت کې وای. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پولیس رات به پار کوي بعفو الله وتدخلون الجنه برحمت الله وتقتسمون المنازل بأعمالكم. پولیس راځي او کس پارکی پای پوری وزي نو دا بعفو الله د الله په معافی په سره جنت داخله دل دا برحمت الله دي. او تقسیم د منازل او د درجات ملاوي دل دا بأعمالكم دي. مزری دي نقل کړي ان فيا خالدون هم دی وي پای کې هميشه. تلک آیات الله نتلو علیک بالحق. دا دی آیتونه د الله تعالی لولې موږ په تعالی بالحق د پاره د کار کولو د حق. وما الله يريد ظلما للعالمين. او نه د الله تعالی چې اراده کوي د ظلم په خلکو دیکن نبی د ظلم در الله نه علی سبیل المبالغه. ظلم لازم الله تعالی په مخلوق باندې ظلم اراده نه کوي. كنت خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. مګیا ذکر شیاو څلورم آیات چې ول تک منکم امه په کار د چې تاسو کې وډل وی چې اخر طرف درا بلل کوي. اوس دا اخر درا بلل کوي نو دا وسنګ کوي نو دې کې طریقه ذکر کوي چې میدان ته راوځي در پار چې خلک دی ویني. پس یې نو په اشاره الى ان الداعي ينبغي له ان يبرز الى الميدان ليراه الناس. ميدان دروځي او دعوت الله درا دین تور کې كنتم خير امه تاسو یو بهترین امته وي. دیوانی او سوال دی چې دلته كنتم راولې كنتم دا څنګه فعل ماضی ده. سوال دا رہی چې تاسو یو بهترین امت وای غو تیر شو زمانہ کې او هر چې په حال دنو کې دې شي چې تاسو بهترین امت نه وای کان دا په لمازی د کونتم دنو پسین مختلف جوابونه کوي. یو قول لای چې دې کونتم کې کاو کاو زیاده ده. مرحبا بيدای چې انتم خیر امت الفرا تفسیر معالم التنزیل کې وای تاسو یو بهترین امت یو انتم خیر امه. یا کنتم کی کاف زائدن دیما کنتم خیر امت فی اللوح المحفوظ وی تاسو یو بہترین امت چرائے لکھ شو پا لوح محفوظ کے یا درین قلائے چی کنتم مانا پی الکتب السابقہ وی تاسو پا پخانو کتابونو کے تیرو شو کتابونو کے تذکرہ داشو یا چی تاسو یو بہترین امت ہوئی یا سلورم قلائے چی کنتم فی علم اللہ وی تاسو پا علم دا اللہ تعالی کے تا سلور قول دی بے کنتم چھے دا خطاب دے نو دا خطاب چاہ دے دیکھ بے دری قول دے نو پسیرین دی یو قلائے عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چی کنتم کی خطاب صحابہ ہوتا ہے چه صحابه تاسو بهترین خلقی وی راستی شوی ده پار ده پیدی ده خلقو چه امر کوئی پا معروف سره امر کول کوئی دمن کرنا تک دا صحابه او که دا صفتو چای امر بالمعروف کوا نهی المن کری کولا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دا خطاب مهاجرین ته مهاجرین چکم صحابه کنتون خیر امت ان تاسو مهاجرین صحابه بهترین امتی وی دریم قول لائے چی دا امت اجابت تا خطاب دے امت دا دو قسم وان دے یو تا امت اجابہ وے لیکی او دویم تا امت دعوی امت اجابتا من چاہے قبلتیا کری دائی دعوت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیان کئی دائی دا امت اجابہ دے آئی تا دعوی چی تاسو اے امت چی کم کار کوئی دا نبی تاسو بهتنی خلقی وئی اخرجن للنا تی راستری شوی دا پار دا خلقو وز دی آیت کی وئی جات امت اجابت طول بهتر دی و بیا دی چاند شوی امت کی چاند سوک دی پایا کی دا طول نا بهتر سوک دی مانا بهترین ہوں کی بهتر سوک دی دا آیت تفسیر بیا حدیث دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رازی بخاری کی حدیث راجی دو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نقل بانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلما چی بہترین پتا سکے آسوک دے چا قرآن یاد کیا بیا دا قرآن بلچا تا کئی نمت اجابت دا طول غرشو او بیا پا غورو کی دو غورو نو غورو آسو دی چی اللہ کتاب یاد کی قرآن یاد کی او آب نورو تکی دا بیٹولو کی بہتر دی اخر جن اللہ سے چاہ رستر شوی دی پا پیدی دا خلقو تامرون بالمعروف و تنحونا للمنکر امر بکوی پا معروف سرو مرکول بکوی دمن کرنا امر بالمعروف لکا امر بالتوحید بکوی مخی جگر شو او نهی بکوی دمن کرنا دا شرکنا دا بورتوائی چی دین دا اللہ امر و چی کلا دین دا اللہ تعالی نمانی نو بیایی سبب دا غوروالی سشه دی لکا کافر تا دعوت دی نو کمان طریقه وان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت دری خبری بس نور قصی آئی که نمی یو دعو چی آئی تا بیلی خلق و ایمان روڑی اسلام قبول کئی دویم دایا چی پایی که با دعو چی اسلام لمنی نو حکومت اسلامی و منی مسلمان تا جیزیا و ٹک سورا کوئی دای حکومت منی درین دایا که اسلام لمنی و دای حکومت اسلامی منی جیزیا و ٹک سم نور کوئی نو جیاد تا تیار شئی یا دای سر قتال دی او تقریبا چی سمر خطوط دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دای خلاصه دا خبری دی آئی که دا خبری کلی دی لکه ټول خطونه د نبی علیہ السلام دا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ دا یو وړو کې کتاب دی پای کې دا ټول خطوط د نبی علیہ السلام را جمع کړی دي چې نبی علیہ السلام څومره خطونه لیکلي دي د دیو جنا ابو هريره رضی اللہ عنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کړي دویم جل شپږ سو څلور پنځوس تمه صفحه باندې آی بهترین خلق څوک دی وی خیر الناس یاتون بهم فی الصلاه فی اناقهم حتى يدخلوا في الاسلام. خیر الناس بهترین خلق آسوک دے یا تو نویم چراولی دل را پزنجرونو کی پسٹونو دیو کے حتی ادخلو فی الاسلام تردی چی داخل کی دل را پا اسلام کے کافر دے آئی اسلام انمان لو حکومت اسلامی انمان لو آئی سربیا قتال دے سٹ کی زنجر واچو دا اسلام تے غلامی پر شکل لاولا اسلام اچت چی تانال تے متازی تکوا اخرج للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وإيمان بلدي فالله وانه ایمان لري ایمان چه دا د امر بالمعروف او نهي عن المنكر نمخ کړي اول ایمان دی بدايه رستو امر بالمعروف او نهي عن المنكر دي ودلته مؤخر ذکر کو ذکر ته مراد نفس ایمان نه بلکې تثبت على الايمان دي او تثبت علی ایمان چی حاصلی پا ایمان من نکلکوال حاصلی دا پا عمر بالمعروف و نهن المنکر سر نزکی وی و تومنون بالله دا زنی جایلان وی وی اول با ایمانیا ایمان با ازدکی بی رست قرآن لی ایمان خلا ایمان نی ازدکلی نو قرآن سنگیات کو زکر وی حدیث کی حدیث صحابه وی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن اول من ایمان زیاد کنو ایمان یاد کنو بیم قرآن یاد کنو جاہل تدا پتہ نشی چی قرآن نیا دے نو ایمان بدا کمزی نیا دے آلتا مطلب دا ہے چی تعلمنا الایمان امان اجمالا اول من ایمان اجمالیات کنو کلمت لا الہ الا اللہ مولا شہادت شہادت ام دے ورکو چی اللہ یو دے و رسول دا حق دے بیا تفاصیل د ایمان چې یامن د قران نه یاد لږ ځکه د ایمان اجمالی نه بغیر قران ته لاس لګول ناجایز دی کافر قران لاس کې راستي شي سو لا یمسه الا المتطهرون نو تعلمنا الايمان ما ندا چې اول من ایمان اجمالی یاد کو او بیا تفصیل د دا ایمان د من قران نه یاد کو لکه یو کتاب د مشارق الاشواق الى مسارع العشاق دو جلد کی دا حدیث راوڑے دا مطلب اندا ذکر کرے مشارق الاشواق خستہ کتاب دے ولو آمن آل الكتاب لکان خیر اللہ کچرت ایمان راوڑے وی آل کتاب وی ودا دیر بیتر دیو لرا ملهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون بازر دیو نمومنان دیو اکثر پتیو کے فاسقان نے لا یذروکم الا ذا ترت دعوت ورکود الله دین تر تایتا زر نشی رسوله لا یذروکم دی چرت زر نشی رسوله تا دا الا ذل مغربد رد اخلی اذان مراد ابد رد کنزل بکی بد اخلاقی وکی نور تا زر نشی رسوله و ای یقاتلوکم یولوکم الادبار او کو جنگی است سران و بڑی تست شاگانی کافر دا مسلمان مقابله نشی کوله چې کله مسلمان کې صحیح ایمان یقین پای کې پکې اعتماد الله وکي الله تعالی دا شاله ثم لا ينصرون بیا ودا ایسر مدد نکړي شي ذری بات علیهم ذلت اینما سقبو ولا شهد په دې باندې ذلت کوم چې مندر شي ذلت دا ایسر تفسیر المانی کې ذلت التمسک بالباطل چې دی په باطلو باندې تمسک او دلیل نشي چې کوم ځای کې وي نو دی بس دلیل او رسوای الا بحبل من الله ما دا چې منګول اولګي په اولګي په رسید الله باندې الا بحبل من الله ما الا ايات سمو بحبل من الله اتسام يا تسمو په المقدر ده مردا چې دی منګول اولګي په رسید الله باندې اساس اسلام دی توحید الله او قران دی وحبل من الله من الناس ومنقول اولغي بار سيد المؤمنان الناس مراد الناس الكاملين كامل خلق المؤمنان معنا اتباع دالار المؤمنان وباءوا بغضب من الله واختشوا دي بغضب عن طرف الله تعالى وضربت عليه المسكنه او تابشوا دي وارشوا دي وديوان له مسكنه خواري ذليل ورسوا دي ظاهری حال دای چې فقیر ای او زه دې په اړه څه سوال ده ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سنور أسباب ذكر كي دي باني ذلت رسوائي مسكن الدعوة لشوئر دا الله پا غزب و دا الله پا قهر باني اخدشوئر پس سوا جواني دا پا دیو جواني چی اقنانو دا چی کفر بیکاو پا آیاتونو دا الله غاني الله دا آیاتون نوے انکار کاو پای بے کفر کاو ويقتلون الانبياء بغير حق وجلب پیغمبر الله بغير جرم الله انبياء شهيدان ذلك ما سو وكانوا يعتدون دا بسودا فرمان دي يهود د حلن تيرتن کي كفر بكاو انبياء بوجل عصيان نا فرماني بكاو اعتداء بكول د حلن دے آیت باندې علماء لیکلي چې وړوکه عمل د نبی به کمزور نه غني کم نه غني او که دې کم وګڼلو نو کفر کې واخته کیږي لکه نظم الدرر کې لیکي وی قال العلماء من ابتلیا بترک المستحبات ابتلیا بترک السنن سوچ په دې کې اخته شو چې از مستحبات او خیال نه ساتي نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو شیخ وخ کرے دیو دا ازان نبل چکو گئی مستحبات دو خیال نہ ساتی نو اب تولیا بی ترگی سننے داو مبتلا کولے شیب پر غدل دو سنت بارنے درم سنت بے پاتی کی گئی ومن اب تولیا بی ترگی سننے اب تولیا بی ترگی الفرائز سوک چی دو سنت پر غدل کی مبتلا شدن با فرائز پاتی کی گئی دا ابتلا برازین ومن ابتلی به ابتلی به استخفاف به شریعہ او سوک چی فرائض و پترک کی مبتلا شو دا با آخر کی استخفاف دو شریعت دو گیدہ دن بور تسپک کارا شی او سوک چی چا چی دا کار اکن وقع بالکفر کافر شو دن چی سوک سپک گرنی نوا سڑا کافر کی مسلمان نشی بات کی دے لیسو سوا من آل الكتاب امت القائمت یتلون آیات اللہ انا اللہ وهم یسجدون مگی صفات قبیحہ دائی کافر اہل کتاب بیان کل چاہے بد بس صفتوں نے دی ممنان تیل تاس دائی دا صفتوں نے سال بچ ساتے نو سوال لاتو چاہے دا ٹول اہل کتاب دا سی نو انا اللہ جزو سوا دا ٹول یو شان لنے بلکہ زنی پائے کی خمشتا جو تفسیر سراج المنیر کی نقل کرے دا آیت نازل شوئے دے بارد عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چکل آئی اسلام راوڑو آ مسلمان شو او اسلام ام عجیبہ اسلام راوڑو چی دا دا اچت سڑو خالیمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیویل ما دا اسلام حقانیت وستا حقانیت اللہ خود رہے دا اسلام راوڑو ما خوال تر دی یہود نا تا پوستو کدو و پٹکے نما دا یو طرف د پټ کې ناست نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي او ځنه وای کیف فیکم ابن السلام پتاو کې عبد الله ابن السلام څنګه سره ده دا څنګه سره ده آی ورته الخيرنا وابن خيرنا دا په مونږ کې رټول نه به تر دې در پلارم خو سره او دام خو سره او بیا د پلارم خو سره او ډیر صفاتونه دا وکړو چکلا دا یهود خسی بطن او کلن ایمان راوڑ راوڑ تا کلمان شهادتی ویلا دا اخپل مینز کی شروع شو وی شر رونا و ابن شر رینا دا انتہائی شریف بدتر سڑے ناکار سڑے او بیای ویل ما آمن بی محمد الا شرارنا ولولا ذالک ما ترکو دین آبائیم ایمان نه راوړی دی نبی باندې مگر هغه چا چې کوم منګ ډیر شرارت یو بدتر او ناکاره دی اول ویل خیرنا او ابن خیرنا چې کله ایمان راوړو ما آمن به محمد الا شرارنا ایمان نه راوړی محمد صلی الله علیه وسلم باندې مگر شر پسند په منګ کې شریانو ایمان راوړی اویل کدا چر د شرین نه نو ما تر کو دین ابایم دیو د خپل مشران نکون دین به بیان پرې هو دی الله دعاتو نازل کړو لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ نَذِي برابر دا لِكِتَابُنَا وَدَلَ دَا قَائِمَةٌ چَا قَائِمَةَ پِحَقْبَلْنِي قَائِمَةَ ما مجاهد رحمت الله علیه عادله دا ډله چې د انصاف پسند را قطاده رحمت الله علیه قائمون علی کتاب الله او حدوده اقائم د الله په کتاب او د الله په حکمونه باندې یتلون آیات الله جل ولی آیاتنا د الله په طرفونو د شپه کې او میسجدون او دې سې دې کوي یؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان لري بالله باندې او پر د آخرت باندې او حکم کوي دغو کارونو منع کول کوي د بدو کارونو ويصارعون في الخيرات ومصارعته جلد کوي په کارونو د خیر کې مصارعت او عجلت کې فرض ده مصارعت ویل کې سعی ویل کې ا تقدم الاهم فلاهم چې کوم شی اهم ده نو عامه کې بیا پای بس چې څومره اهم اهم یې نامه کې کوي او عجلت ویل کې تقدم غیر الاهم على الاهم یو شی اهم نه دای تقدم کوي په اهم باندې دیو نه عجلت العجلة من الشيطان حدیث کی راضی مسارعت دا شی ممدوح ده او عجلت چه دا مضمون ده یصارعون بالخيرات ای تلوار کی جلتی کی پاکارون دا خیر کی زنی خلق وی وی اللہ وی شکار پا خیر کی و جلدی کی نو چو مستود رہ گئی نو آو ورزشی آو نرکو سی نسیدہ سی ویدہ اللہ ویلی چی مسارات کی پکار دا جلتے گی دی دامان دا جائلان وی مانا دا جکار دا خیر دا زی نو جلتے سر زی آئی دا پارسی مجاہدہ و کوشش کی خوچ کلے کئی نو اتمنان سرے کئی او کدغ جلتی مراد وی نبی نبی علیہ السلام دا غل ولی وی حدیث کرا دی اشد اللہ سے سرقتن اللذی یسرق من السورا نبی علیہ السلام فرمائی ناکار غل اغد پغلوکی چی غلا کئی دا منزنا صحابو ای کئی فیسرق من السورا اید اللہ و رسول دا منزن لاسن غلا کئی دا منزن غلا کئی نبی علیہ السلام فرمائی لا تم رکوه و لا سجودا نرکو پورا کئی و نسجد پورا کئی دال ناکار غل لی او زنو روایتو کرا دی ینقرو کنقل الغرابی دا دا چې ټونګي وکیله کثرنګي چې خواغه په مردار باندې نه چې جلتی جلتی حیرت سره لګي ټونګي وای یان قیرو کنه قل الغراب اولایک من الصالحین لو دا کسان دې نه کارنا و ما یفلو من خیر فلیکفروا او اج دې کوي د سکار د خیر نه نه چری به محروم نشي د ثواب داینا دای ثواب ورته ورکولای کی والله عليم بالمتقين الله دې عالم په فرزګارانو ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا يقين الاغسان چې کفر کړي چر دولین کی داینا مال نه دایو نه اولاد دې عذاب الله څخه الله عذاب نه شخلاص وره اولائک اصحاب النار فی خالدون ادا کسان دور والا اندی بی فائک امیشا دور والا دی مثلو ما ينفقون فی هذه الحات الدنیا کمثل ریح فی آسر دی آیت کی مثال بیانی دا نفقی او انفاق دا کافر کافر چی دا انفاق پشان لا پسل بلنی چا ورسی گیا یہ تیخ حسیلی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی وی حاضی الآیت تو پی حاضی الآیت مسئلو نفقت الكافرین دی آیت کی مثال دے دا نفقی و دا انفاق دا کافر دائی مثال سنگنے کا مسئل زر الاصاب و ریح باردہ وشان دائی پسل دے چا ورسی آیت تتیز و یخاوا پاحت رقتونو پسوب دا آیت را پسل و سوزی نو پس دا چې کوم ملګری خپلوان یا په خپل دای نه فائدې نشي اخستلې د دې د فائدې امید ساتو او پایدار ته میلاونه شول کافر چې کوم خرج کوي دا په شان د فصل باندې فصل ډیر ښه فصل ډیر خرچې کوي او ناسب پای باندې هوا د کفر او نفاق منافقت لري کاری را را اټول ارچه ولا وسېدل ثوابونه ارته برباد شو ثواب ورته نه میلاوي مثلو ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال دای چې خرج کړي دی په دې ژوند دنیا کې خرج کړي څنګه خرج کړي تفسیر سمرقندی کې بیغار طاعت الله د الله د حکم مطابق دای خرج نه کړي امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قیم کہ ویلی اسد عن سبیل اللہ و اتباع رسول تدیر پار خرج کی اللہ د اللہ رن او د نبی د سنت او اتباع په خلق منکی لیسد عن سبیل اللہ و اتباع رسول کما سل ریح فیها سر پشان دا هوا باندې چی پایگی گلی سر ویلکی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ البرد الشدید اصابت حرس قوم ظلم الفصم چه ورسی فضل دیو قوم تا چه ظلم اکره پا فلزان بلنه ظلم اکره دی سنگ اکره تفسیر خازن کی بالکفر و شرک والعسیان و من حقوق اللہ دا ظلم اکره پا کفر شرع و شرک سرع پا نافرمانی سرع بالکفر و شرک والعسیان پا اہلک دونو پا صلاة کی آئی لرا وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون او ظلم نه کړل الله تعالی پای باندې لیکن دی په خپل ځان باندې ظلم کاو الله به ظلم نه کړل په خپل ځان باندې ظلم کړي الله به ظلم ولین دې کړې زکه دیو ته پدو چلا عبادت قبلې نو سره د اخلاص نه او دی په عبادت کې اخلاص نه اګه تفسیر ابن جریر کوي لانه لا يقبل عملا من عامل الا ما اخلاص التوحيد الله ده هیڅ یو عمل کو ان کې عمل لقب لې تاسو برچای کې اخلاص د توحید او وحدانیت د الله تعالی نه بل پنځم قانون ده پنځه منټه صبر وکړه دمو وکړه